به نستعين رضي الله تعالى عنا وانكم. Şimdi iki tane itiraz anlatacağım burada. İtiraz, bu itirazlar yani hadize o kadar da kayda değer bir itirazlar değil ama bu itirazları tabi Şarih Hazretleri, Mevlana Fenari bunları söyleyecek. Arkadan da bir cevap verecek, geçecek yani. Fazla da üstünde durmayacak. Şimdi diyor ki fe'in kulte, şayet sen itiraz edersen, fe'in kulte, itiraz edersen efendim, dersen ki, 41. sayfa. Sen dersen ki, şimdi bu kadiye-i şartiye-i munfasile'de, kadiye-i şartiye-i munfasile'de dedik ki 300, 400 olabilir. Dünkü örneğimizi yazalım. El adedu imma zaidun ev nakısun ev müsavin. Yaz oraya sen. Şuraya. El adedu, el adedu imma zaidun ev nakısun ev müsavin. İmma zaidun ev nakısun ev müsavin. Adet ya zaittir ya nakıstır ya da müsavidir. Burada dedik işte. Küsuratının toplamı adedin kendisinden fazla çıkabilir. 12 gibi zaid. Efendim, adedin küsuratının toplamı adetten eksik çıkabilir. 3 nakıs. 6 gibi küsuratının toplamı adede eşit olabilir. Müsavi. Sayı bunun dışında bir şey değildir. El adet sayı İmma zaidun, ev nakısın, ev müsavin dedik. Değil mi? Şimdi yani munfasileler, kadiye-i şartiye munfasileler böyle zevat-i etze olabilir. Üçü ve üçten fazla. Değil mi? Bu mani'atül cem'i vel huluvi ma'an olabilir. Evet. Mani'atül cem'i fakat olabilir. Evet. Mani'atül huluvi fakat olabilir. Her bir örneğini de verdik. Değil mi? Evet, evet. Şimdi bu el adedü imma zaidun ev nakısun ev müsavin, bu nedir? Mani'atül cem'i ve mani'atül huluvvi ma'an. Değil mi? Yani hakikiyettir. Şimdi bu diyor ki burada bir itiraz ediliyor. Efendim. Sizin bu dediğiniz iki cüzden fazla olan kadiye-i şartiye-i munfasilelerde iki cüzden fazla olan kadiye-i munfasile-i şartiye hakikiye olmaz diyor. Bundan terekküp edemez diyor. Çünkü biri birine zıt olması lazım. Üç şey oldu şimdi. Üç şeydir. Nasıl tahakkuk ediyor? Şimdi buna itiraz ediyor yani. İtiraz mevzini anladık. Evet hocam. Fe'in kulte, eğer dersen ki la yeterakkebu, terakkub etmez şeyün, bir şey minel munfasilati, munfasilelerden, yani minel kadiyeti eşşartiyeti el munfasile, kadiyeyi şartiyeyi munfasileden bir şey terakkub edemez, meydana gelemez, min ektera min cüz'eyni, iki cüzden daha fazla da terekküp edemez. Halbuki sen dedin ki وَقَدْ تَكُونُ الْمُنْفَصِلَاتُ ذَوَاتِ اَجْزَائِنْ, cüzler sahibidir dedin. 300 olur, 400 olur, 500 olur dedin. الْعَدَدُ اِمَّا زَائِدٌ اَوْ نَاقْسٌ اَوْ مُسَاوٍ, الْكَلِمَةُ اِمَّا اِسْمٌ وَاِمَّا فِعْلٌ وَاِمَّا حَرْفٌ dedin. الْعُنْصُرُ اِمَّا نَارٌ وَاِمَّا هَوَاءٌ وَاِمَّا مَاءٌ وَاِمَّا اَرْضٌ dedin. El-külliyyü, imma nev'un ve imma cinsun ve imma faslun ve imma hasatun ve imma aradun ammun dedin. Bunları söyledin. Halbuki olamaz. İki cüzden ekserde olamaz. Niye olamaz? Terekküp edemez. Bir şey söyleyeyim. Hiç çocuk da varmayacak var. Büyük hocayı gördün mü hocayı? Tamam mı? İki cüzden daha fazla olamaz. Niçin? Li'ennel infisal, infisal. Yani iki cüz arasındaki o münafat. Değil mi? İnfisalde ne var? Bu budur, bu o değildir. İnfisal, ayrılık. Nisbetun vahidetun. Tek bir nisbettir. He? Tek bir nisbettir. Budur odur. Budur odur. Sayı tektir çifttir. Bak yaz şimdi oraya. El adedü. İmma zevcün ve imma ferdün. Budur. Ne demek infisal demekti hocam? Münafat birbirinden ayrı olması. Ayrı olmaz. Muttasıl değil yani. Biri diğerini gerektirmiyor yani. Evet. Tamam mı? Şimdi bak. El adet imma zevcün ve imma ferdün. Ya tektir ya çifttir. Çifttir, tek değildir. Tektir, çift değildir. Başka bir şey olamaz. Böyle yerde olur. Öyle olur. Ha. Şimdi senin yukarıdakine göre. El adet imma zayid, ev nakıs, ev müsavi. Zayittir veya nakıstır veya müsavidir. Üç oldu. Halbuki diyor infisal nisbetün vahidetün, tek bir nisbettir. Ve nisbetül vahidetü, tek bir nisbet ise la tutasavveru, tasavvur edilemez, düşünülemez. İlla beyne cüz'ey, ancak iki cüz arasında düşünülür. Yani bak burada infisal var. El adet imma zevcu ve imma ferdu. Adet zevçtir, ferddir veya ferddir. Ne demek? El adet imma zevcün, tamam. İza kâne zevcen, leyse bir ferdin. El ferdün, izâ kâne ferden, leyse bir zevcin. Değil mi? Zevciyet, ferdiyet. Şimdi buraya bak. El adet imma zâidun evnâ kâne. Olmaz. Bu olmaz. Çünkü infisal dediğin şey tek nisbettir. Bir nisbet birbirine zıddiyettir. Budur, bu değildir. Budur, bu değildir. Zevçler tek değildir. Tektir, zevç değildir. O zaman zayittir, zayit değildir. Nakıstır, nakıs değildir. Müsavidir, müsavi değildir. Tamam. İki cüz arasında tasavvur edilebilir. Niçin? İlletini ortaya koyuyor. Darurete, darurete ennen nisbete. Şu zaruret var, şu zorunluluktan dolayı ki nisbet, yani infisal yani, tamam mı? Beyne umurin mütekesiratin, birçok şey arasındaki olan nisbet, la tekünü vahidete, akıl var, mantık var, üç tane şey koydun. Nasıl oluyor tek olacak o? Umurun mütekesira, zayid, nakıs, müsavi, değil mi? Ondan sonra unsur, havadır, ateştir, sudur, topraktır. Dört tane şey. Bunlar yani mütekeffir, yani birçok şey arasındaki nisbet la tekünü vahideten. Ne olur? Bel tekünü mütekeffir. Mütekeffir olur. Halbuki kadiyeyi, şartiyeyi, munfasile, el hakikiyede İnfisal tek nisbettir. Tek nisbet ise iki cüz arasında olur. İki cüzün dışında olmaz. Tamam. Pek. Şimdi buna cevap vereceksin. Kultu. Evet, doğru bir itirazdır bu. Böyledir. Kultu. Ben cevap veririm. Derim ki el murad. Kardeşim sen ne düşünüyorsun? El muradu kastedilen. Neyle kastedilen? Biterakkubil munfasilati. Biz dedik ki kaziyeyi, şartiyeyi, munfasileler müterekkip olur. Terekküp eder. Meydana gelir. Min ekseren min cüz'eyni. İki cüzden daha fazla da meydana gelir. Yani kaziyeyi, şartiyeyi, munfasile, el adedü imma zevcün ev ferdün gibi iki cüzden terekküp ettiği gibi el adedü imma zâidûn ev nâkisûn ev müsâvin gibi iki cüzden fazlasından da meydana gelir. Hah, işte bu terekküb ile kastedilen nedir biliyor musun? Terekkübü ha. O munfasilelerin meydana gelmesidir. Bihasebi zâhiri. Bihasebi lafzı. Tamam mı? Bihasebi zâhiri. Zahir itibarla, zahir yönüyle, yani lafız itibariyle ikiden fazla cüzden müterekkiptir. Hakikatte la bihasebil hakika, onu bir koyalım. Hakikat itibariyle değil, lafız itibariyle biz burada el adedü imma zâid ev nâkıs ev müsâvin dediğimiz zamanda bunun ikiden fazla cüzler, yani zahit, nakıs ve müsavi diye terekküp etmesi lafız itibariyle, asıl itibariyle değildir. Asıl itibariyle şudur. Sayı ya zahittir ya değil. Ya nakıstır ya değil. Ya müsavidir ya değil. Hakikaten. Cüz en yapacağız yani. Öyledir. Hakikaten. Sayı ya zahittir ya değil. Tamam mı? Ev nakısın. Ya nakıstır ya değil. Ev müsavid ya müsavidir ya değil. Anlaşıldı? Bakış açısına göre değişir. Tamam. Ve illa ve illa ve illa fela yasihu. Ve illa fela yasihu. Olmaz. Çünkü manatul cem'i ve hulubdur. Üçü birden nasıl olacak? Üçünün arasında nispet yok. Tamam mı? Yani biz bunları ne diyoruz? El adedu imma zaidun evla. Tamam mı? Evla. Gayru zaidi, ondan sonra düşün. Gayru zaidi, zahit olmayan da imma müsavin ve imma nakısun. Tamam mı? Zahit olmayan da ne olabilir? Ya müsavidir ya nakıs. Gördün? İki yaptık. El adedü imma zaidun evla. Zahittir veya değil. Tamam. İn aşağı. Gayru zaidi, zahit olmayan ne olabilir? İmma nakısun ve imma müsavid. Anlaşıldı? Tamam mı Kemal? Öbürlerinde de o zaman el olsun. Evet. Ve illa ve illa bak şimdi hakikat itibariyle, yani bu terkip hakikat itibariyle olursa felayetli sayı olmaz. Çünkü nispeti vahide iki cüzden olur. Budur bu değildir olur. Üç olduğu zaman da o zaman onu sen ister istemez hakikat itibariyle ne yapacaksın? İki. İki şartıya yapacağız. Diğerlerinde ayrım yapacağız. El-i suru imma narun evla. Tabi. Evet. İmma hevaun evla. Evet. Tabi hevaun, maun, ardun hepsini birden imma narun evla'nın kısmına o şeyi koyuyorsun, evet, hepsini. Evet. Ondan sonra ikincisini de diyorsun ki nar olmayan da ya havadır ya sudur. Tamam anladım. Tamam. Bu şekilde. Fel infisalul hakikiyyü. Ha? Fel infisalul hakikiyyü. İnfisali hakiki yani mani'atul cem'i vel hulubi ma'an fil misalil mezkuri. Mezkür misalde. Yani mezkür misal ne? El adedu. Hemen yap. El adedu imma zaidun ev nakş ev müsavin. Burada alel hakikati. Hakikat üzere. Ne demek yani? Cariyen ala, cariyen alel hakika. Hakikat üzerine cari olucudur. Neyin arasında? Beyni en yekune el adedu zaiden evla. Zaiden ya zaittir evla yekune. Tamam. Veya zahit olmayandır. Sayı ya zahittir veya zahit olmayandır. Thümme ala takdiri en layıkuna zahiden beyne kevni naksan ev müsaviyen. Tamam. Böyle. Ne yaptık? El adedü imma zahidun evla. Ya sayı zahittir ya değildir. Tamam mı? Gayru zahidi zahit olmayanda imma nakısun ve imma müsaviyen. Anlaşıldı. Peki. Bu da böyle. Feyn kulte. Şimdi başka bir itiraz. Feyn kulte. Şayet sen dersen ki. Fema vechu hukmihim. Vechet hükümlerinin sebebi nedir? Fema. Ma'yı istifamdır. Fema vechu hükmihim. Fema sebebi hükmihim. Hükmetmelerinin, yani kavmin, mantıkçıların hüküm vermelerinin sebebi ne? Neye hüküm vermelerinin sebebi? Ennel hakikate. Ennel hakikate. Hakikat. Yani hakikat dediğine enne hakikiyete, yani ennel munfasiletel hakikiyye. Munfasile-i hakikiyye la teterakkebu. La teterakkebu, terakküp etmez, meydana gelmez. Meydana gelemez. Min eksera min cüz'eyni. İki cüzden, iki cüzden daha fazlasından meydana gelemez. اَنَّ الْحَقِيْكَةَ Hakikatte kastettiği ne? اَنَّ الْمُنْفَصِلَةَ الْحَقِقِيَّةَ Munfasileyi hakikiyye. لَا تَتَرَكَّبُ Terekküp etmez. Az önce anlattık. مِنْ اَكْثَرَ Daha fazla. Neyden daha fazla? مِنْ جُزْئَيْنِ İki cüzden daha fazladan meydana gelemez. Her ne kadar görüntüde 300'ü 400'ü bulunsa bile hakikatte o nedir? İki cüzdür. Ve maniatel huluvi vel cem'i ve maniatel huluvi maniatel huluv he? Yani, evet. Fakat. Ve maniatel huluvi maniatel huluv maniatel huluv yani iki cüzden daha fazla meydana geliyor mesela. Nasıl? İmma en yekun hâze şeyyü la hacaran ev la şeceran ev la hayavanen. Yaz onu da. Ne diyor? İmma en yekun hâze şeyyü İmma en yekun hâze şeyyü la hacaran ev la şeceran Şeyyü hocam la hacaran değil mi? La hacaran evla şeceran, evla hayvanı. Ve bu mümkündür. 300'den terekküp edebilir burada. Çünkü ikişer tane nispeti yok ki burada. Var mı? Yok. Şu şey la hacerdir veya la şecerdir veya la hayvandır. Değil mi? İki nokta üst üste. Manatel huluvi. Değil mi? Manat-ı hulubu iki cüzden fazlasına mürekkep olanı. Şimdi bir de şeyi yaz. Manat-ı cem'ini yaz. İmma en yekuna hâze şey'ü İmma en yekuna hâze şey'ü Şeceran Ev haceran Ev hayvanı. Bu da cem'e mani. Hulve mani mi? Bunlardan hali olabilir. Cem olabilir mi? Yok. Bu da nedir? Manatül cem. Evet. Yani cem olması mümkün değil. Tabii. Bir şey en çok bir şey var. Tamam. Evet. Şimdi diyorsun ki soruyor adam. Feyn kulte. Şayet sen itiraz ederdi dersen ki el adedu imma zaidun ev naqisun ev musavin hakikiyye fema vecu hukmihim mantıkiyinin hükmetmelerinin sebebi nedir ennel hakikate hakika yani şu el adedu imma zaidun ve imma naqisun ve imma musavin değil mi hakikiyye değil mi mani'atul cem'i vel hulubi ma'an tamam bunun La teterakkabu min ekthera min cüzeyn. İki cüzden fazlasına meydana gelemez. Gelemezdir. Lafız itibariyle gelse bile hakikatte iki cüzdür. Değil mi? Evet. Ama ve manatel huluvi manatel huluv. Fakat. He? İmma en yekuna hâze şeyyü la haceran ve la ev la şeceran ev la hayvanen. Tamam. Vel cem evet. Ve manatel cem'i ve manatel cem'i o cem'a değil. He. Ve manatel cem'i manatı cem' yani imma yekun hâze şeyyü şeceran ev haceran ev hayvanen bu ha? Bu ise teterakkebani teterakkebani teterakkebani min ekseren min cüzena ikiden fazla cüzlerden meydana gelebilir bu niye çok güzel Meşin niye? Yani. Ya bir tanesi de hakikiyedir. Hakikiyi olunca maniatul cem'i vel huluvi ma'andır. Buradaki nispet ancak iki cüz arasında olabiliyor. Maniatı huluv olan, huluva mani olan şey 2 de olur, 3 de olur, 4 de olur, 5 de olur. Cem'e mani olan şey 3 de olur, 4 de olur, 5 de olur. İki arasında nispet yok ki burada. Var mı? Heh. Cevap kolay. Kultu ben derim ki vechuhu. Yani sebebul hukmi hükmetmenin sebebi. Yani enne şartiyetel munfasiletel el hakikiyye la teterakkabu min ekthara min cüz'eyni diye hükmetmenin sebebi. Tamam mı? ve mani'atel hulu ve mani'atel cem'i teterakkeban. Terekküp ederlerdi hükmetmenin sebebi ennel hakikate. Hakikat. Yani enne şartiyetel munfasilete el hakikiyye. Şartiye munfasile hakikiyye. İza uride bihal infisalul hakikiyyu. İnfisali hakiki murad edildiğinde beyne külli cüz'eyni minha. Tamam. Şu cüzde yani zayid, nakıs, müsavi cüzleri. Anladın? Beyne külli cüz'eyn. İki cüzün arasında infisali hakiki murad edildiği zaman da evet neyden? Minha min edzaihet telâfe. Şu üç cüzün arasında. Tamam mı? Şu üç cüzden yani zayid, nakıs ve müsavi cüzlerinden iki cüzün arasında gerçekten bir ayrılık, hakiki bir infisal murad edildiğinde fela tekadu neredeyse olmaz en tasduka. O en de uygun değildir. Fela tekadu tasduku. Tamam. Kade ensizdir yani. Evet. Fela tekadu tasduku. Neredeyse sadık olmaz. Sadık olmaz değil. Sadık olması mümkün olmaz. Fela tekadu tasduku. Sadık olması mümkün değildir. Mümkün değil. Nasıl olabilir? Çünkü infisali hakiki demek budur bu değildir. Budur bu değildirken 300'ün üçü birden bunlar değildir, bu değildir olmaz ki. İki şey arasında ancak olabilir. Anladın? İki cüzün arasındadır. İki cüzün dışında değildir. Niçin? Bak. Niye? Li enne, dikkat et. El evvele, yani li ennel cüzel evvele. Cüz-i evvel, tut orada. Ve huve zayid. Zayidi tut. Tamam mı? Cüz-i evvel. Min edzaiha etselatetli. O üç cüzden birinci cüz. Sen birinci cüzde. İstesen ben ikinci cüzdeyim, o üçüncü cüzdesi. İza tehakkaka. İza sebete. Sabit oldu mu? Zayid sabit oldu. Sayı zayittir. Dedin mi? O ne demektir? Diğerleri sabit olmadı demektir. Diğerleri sabit olmadı. Tamam mı? Şimdi fe. Fe'den sonra yunzaru takdir edin. Fe yunzaru bakılır. Şimdi birincisi tahakkuk etti. İmma zaidun dedin mi? İmma zaidun dediğin zaman tamam mı bak. İmma zaidun dedin mi? Fe in tahakkaka sani eydan. İkincisi de tahakkuk ettiğinde en nakısın dedin. Bitti zaten. Ya zaittir ya nakıstır. Ya zaittir ya nakıstır. İrtefa'al infisalul hakikiyyu beynehuma. İkisi arasındaki beynehuma, o ikisinin arasındaki yani diğer ikisi arasındaki infisali hakiki ne yapmış oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Sayı yazayittir. Yazayittir. Ev gayru zayid. Şunlar yani ev nakısın, ev müsavi ne oluyor? Kalkıyor. Gayru zayid oluyor yani. İkisi birden sabit olabilir mi? İkisi üç tane olabilir mi yani? Üçü birden olmaz. Üçü birden biri tahakkuk etti mi? Bakacaksın. İkincisi tahakkuk ederse o zaman irtefa'a ortadan kalkar el infisalul hakikiyyu beynehuma. İkisi arasındaki infisali hakiki o zaman ortadan kalkar. Yani o ikisi arasında gerçekte bir infisal bulunmaz. Yani zaittir sayı zaittir. Veya nakıstır. Bitti. Üçüncüye dair demezsin artık. Zahittir veya nakıstır. Veya musavidir de o şu demektir o zaman. Sayı zahittir veya değildir. Zahit olmayan da ya nakıstır ya musavidir. Tamam, zahit olmayan sayı da zahit olmadığı zaman da ne olacak? Zahit olmadığı zaman, zahit olmadığı zaman da o zaman da zahit değilse sayı, zahit değilse ortaya ne çıkıyor? Zahit değilse o zaman ya nakıstır ya da müsabittir. Fe'in tahakkaka etsani, ikinci cüz. İkinci cüz ne? Nakıs. Nakıs tahakkuk ettiği zaman eydan. O da tahakkuk etse, ya şimdi birincisi tahakkuk etti diyelim, düşün. İkincisi de tahakkuk etti. Tahakkuk demek hocam, bir kelime hem nakıs hem de zahit olması demek. Ya o tahakkuk nasıl ediyor? Bu manada sabit mı yoksa da söylenmesi mi demek? He? Ya tahakkuk manası şu mu? Bir kelime hem zahit hem de nakıs. Evet. Ama bir kelime zahit hem zahit hem nakıs o zaman zaten arada infisal kalmıyor o zaman. İnfisal kalmaz yani. Ama maniyatı cem var burada da hocam, bulamaz kendisi. Yani birinde biri tahakkuk ettiği zaman da artık öbürü ne yapamaz? Tahakkuk edemez. Yani bu tahakkuk etti. Yani zahitlik varsa karşısında gelecek şey nedir? Zahit olmamaktır. Olmamaktır. Zahit olmamaktır. Diyor ki fe'in tahakkaka. Yani birincisi düşün diyor da. Sana bir akli olarak şey yapıyor. Düşün. Birincisi tahakkuk etti. İkincisi de tahakkuk ederse o zaman şu misalden düşünmeyeceğiz hocam. Farz-ı muhal mi diyor bu? Düşünsek tabii. Caiz değil yani bu misalden. Farz-ı muhal mi diyor acaba? Evet. Farz-ı muhal. Yani, bak diyor. Eğer ki birincisi tahakkuk etti. Birincisi ne? Birin 300'den birincisi. Yani, Kazı-i munfasili hakikiyede 300'den meydana geldi. 300'den meydana geldiğinde tamam mı? O birinci cüz tahakkuk etti mi? O zaman ikinci cüz ya mütehakkıktır ya değildir. Değil mi? Bak ya mütehakkıktır. Şimdi iki ihtimal kalıyor da bu tahakkuk etti mi? Birinci. İkinci cüz hakkında ne kalıyor? Ya mütehakkık olmak ya mütehakkık olmamak. Ya vardır ya yoktur. Peki o da var olursa, mütehakkık olursa, mütehakkık oldu diyelim. Tamam hocam. İkinci cüz mütehakkık olursa o zaman ikincinin birinciyle içtima lazım geliyor. Evet. Halbuki aralarında ne var? Menü. Tabii var. Toplanmamaları gerekiyor. Ma enne beynevma menel hulubi. Aralarında menü hulub yok mu? He? Yani hem maniyatul cem var hem maniyatul hulub var. Değil mi? Evet. Şey desen istersen söyle. Tamam. Şey. Diyor ki eğer ikinci cüzde tahakkuk ederse eydan ne demek? Kema tahakkakal evvel. Birincisi tahakkuk ettiği gibi o da tahakkuk ederse o zaman ikisi içtima lazım gelmiyor mu? Tamam hocam. İkisi içtima ettiği zamanda ikisi içtima ettiği zamanda infisal bulunur mu ikisinin olmaz arasında? Onu diyor da irtefal infisal. İnfisal kalkar. İnfisal kalkıyor. İçtima oldu çünkü. Evet. İrtefal infisalul hakikiyü beynehuma. O ikisinin arasındaki infisal hakik ortadan kalkmış oluyor. Peki ve illem yetehakkak. Şimdi oldu. Peki eğer ki ikincisi ve illem yetehakkak tahakkuk etmedi. Yani ethani ikinci cüz tahakkuk etmedi. Evet. Belkisi tahakkuk ettikten sonra. Badet. Evet. Badet tahakkuk ile evet. Şimdi gene bakılıyor. Feyyunzer'ı bakacağız şimdi. Sana ortaya koyuyor bak. Feyyunzer önemli. He, Feyyunzer bakılıyor şimdi. Birincisinde de dedim Feyyunzer'ı mukaddem. Şimdi daha iyi çıktı meydan o Feyyunzer'ı. Feyyun tahakkaka salisu. Üçüncüsü tahakkuk etti. Ha, musavi. Yani hem zahittir hem musavi. Lem yekun beynehu ve beyne sani infisal. He? Lem yekun. Ve beyne levver. He? Lem yekün olmadı o zaman. Çünkü bir tahakkuk etti, üç tahakkuk ettiyse aralarında infisal olmaz. He, atlamışım aşağı. He, beynilev. Lem yekün olmadı o zaman. Lem yekün olmadı. Beyne, yani heyne tahakkuk evvel. Birincisi tahakkuk etti. Üçüncüsü de tahakkuk etti. Lem yekün beynehu. Beynehu yani beyne salisi ve vel müsavi. Müsaviyle. Ve beynel evveli. Birincisi yani beyne zayi. İkisi infisalun. Aralarında ne olmadı? İnfisal olmadı. Ne oldu? İçtima oldu. Hı-hı. Değil mi? E peki. Ve illem yetehakkak. Ve illem yetehakkak. Tahakkuk etmediyse. O zaman bak tahakkuk etmedi. İki tane tahakkuk etmedi yani, o zaman. Üç ile birin arasında içtima tahakkuk etmedi. O zaman lem yekün beynehu ve beyne tani infisalu. İkisi arasında o zaman infisal yok. İçtima var. İki ile üç tahakkuk etmedi. O zaman ne anlama kaldı? Maneviyatül cemli, maneviyatül huluvun ne anlamı? Ne çıktı ortaya? Mane olmadı yani. İki cüz arasında ancak infisal oluyor. Evet, İki cüz. İki cüzün dışında İnfisal. O yani hakiki manada nasıl oluyor onu anlattı bize. Gerçek evet. Manada şey. İnfisal böyle olmuyor. Başka türlü olmuyor. Anlaşıldı. Evet. Anladınız burayı. Tabii hocam. Aslında onu daha ilk baştan düşünsek mantık da onu gerektiriyor. Evet. O zaman bunları... Peki gelelim. İkisi oldu bir şey oldu da o zaman. Çünkü sadık oluyor o zaman. Manası cem'i vel huluvdu. Hem cem'e mani hem huluva. Şimdi bu ikisi tahakkuk etti. O zaman arada infisal yok. Evet. Bıraktı. Bu ikisi tahakkuk etti. O ikisinin arasında infisal yok. Genel bu ikisinin arasında infisal yok. Evet. Değil mi? Hep iki oluyor. Yani iki cüz arasındadır infisal. Maniatul cem vel huluv da infisal ancak iki cüz arasında olur. Ama gel buna. Bu öyle midir? Maniatul huluv fakat. Maniatul cem'i fakatlardaysa iki cüz arası, iki cüzden fazlasında da ne olabilir? İnfisal olabilir. Tamam. Evet. Anlaşıldı. Ve emmel uhrayani. Ama diğer ikisi. Ve emmel uhrayan. Ve emmel kadiyyetan el uhrayan. Ve emmel şartiyan. Ve emmel şartiyan el mufası. Maniatul cem'i. Ve emmel uhrayan. Yani ve emmel uhrayan. Ve emmel maniatul cem'i. Ve maniatul huluvi. Fetaslukan. O taslukan olacak. Fetaslukani. Onlar ikisi sadık olabilir. He? Şimdi bak. La hacer ev la şecer. Olmaz mı? Olur. İkisi sadıktır. La hacerdir, la şecerdir, la hayvandır. Olmaz mı? Olur. E peki bu üçünden beraber, üçü birden kalkmıyor mu? Şecerdir, hacerdir, hayvandır. La şecerdir, la hacerdir, la hayvandır. He? Evet hocam. Evet. Peki ve in uride. Şimdi anlatıyor. Ve in uride ha. İn vasliyedir. Ve in uride menul huluvi ve menul cem'i beyne kulli cüz'eyni muayyeneyni min etzaihima kema fil misalenin mezkureyn. Mezkür misaller işte bunlar. İmma yekun hâde şeyü la hacer ev la şecer ev la hayavan ve imma yekun hâde şeyü şeceran ev haceran ev hayavan. Sıralı da git yani. Ne olursa olsun. Bunun hepsi ne olabiliyor? Sadık oluyor. Bunlar munfasıl-i hakikiye değildir çünkü. Munfasıl-i hakikiye de ancak iki cüzün arasında. Ancak iki cüzün arasında terekküp olabilir. İki cüzün dışında terekküp olamaz. Ama maniatul cem'i, maniatul huluvi fakatlarda iki cüzün arasında da olur. İki cüzden fazlasında da olabilir. El emru hada. Bunu al kardeşim. Tamam mı? Hada. Bunu al. Anlaşıldı mı? Tamam. Hada. Bunu al. Bu doğru olan budur. Peki. Peki. Vel hakku. Hak. Gerçek olan. Vel hakku. Hak. Ennel murade. Bir kere bak. Kastedilen. Neyle kastedilen? Bil infisal. Bizim burada infisal ile kastedilen inkâne infisalen vahiden bir infisal. Tek bir infisal olursa şimdi şöyle anlayalım diyor. Sen niye bize itiraz ediyorsun? İlle iki cüz arasında infisal olur diyorsun. Biz infisal ile ne murad ettik şimdi? Yani biz vakat tekünül munfasilat munfasile olan şartiyeler zati zevat eczain birçok cüzler sahibi olabilir 3-4 cüzlü olabilir dediğimiz zamandaki o infisalle murat ne? Kastedilen ne? Diyor ki ennel murade bil infisal infisal ile murat olursa inkâne infisalen vahiden tek infisal olursa doğru la yetehakkaku illa beyne cüz'eyni o ancak iki infisal-i hakikiye olursa öyle değil mi? İnfisal-i hakikiye, yani mani'atül cem'i vel hulubi ma'daki hakikiye olursa doğru. O zaman anca iki cüzde olur bu. Tamam. La yetahakkaku. La yetahakkaku hadel infisal illa beyne cüz'eyni. Ancak iki cüzde tahakkuk eder. Niye? Üç cüzde olan munfasilelerde bile tek nispet vardır. Nispeti vahide ise ancak iki cüz arasında olur. Öyleyse iki cüz arasındadır. Her ne kadar adam el adedü imma zâidun ev nâkısın ev müsavin diyorsa da el adedü imma zâidun evla. Tamam. El adedü el gayru el zâid. Zâid olmayan adet ise imma nâkıs ev müsavin. Böyle diyor demektir. İki cüz arasında ancak tahakkuk ediyor. Ve inkâne. Ve inkâne el muradu bil infisali. Mutlak el infisal. Mutlak infisal olursa manatul hulubi fakat manatul cem'i fakat. Bunlarda da infisal yok mu? Bunlarda da infisal var. Birbirini gerektiren şeyler değil ki bunlar. İttisal yok bunlarda. İnfisal var. Manatul hulubi fakattaki manatul cem'i fakattaki infisal murad edilirse, yani mutlak infisal olursa feyetahakkaku beyne cüz'eyni, iki cüz arasında da tahakkuk eder. Dersin ki imma yekuna hade şey'u imma yekuna hade şey'u şeceru şeceran ev haceran, değil mi? Tamam. İmma yekuna hade şey'u la haceran ev la şeceran. Tamam. İki cüzde de tahakkuk eder. Çoğaltabilirsin. İmma yekuna hade şey'u şeceran ev haceran ev hayvanen, değil mi? İmma yekun hâde şeyü la haceran ev la şeceran ev la hayvanen diye bir, bunda bir mani var mı? Bir engel var mı? Yok. Çünkü nispet-i vahide murat değil ki orada. Anlıyor musun? Ve inkâne eğer olursa el muradu bil infisal, infisal ile murat bizim kastettiğimiz, yani vekat tekûnül munfasilat devat ecza, birçok cüzler sahibi 3-4 cüz mutlak infisal kastediyor. İster infisal-i hakikiye, isterse de manatul cem'i, manatul hulubideki infisal. Tamam mı? Mutlak infisal murad edilirse feyyete hakkaku beyne cüz'eyni ve ekser. Ekserde de olur. Fil aksam-i terafeti. O zaman üç kısmın iki cüz'ü arasında da tahakkuk eder. Birçok ne? Yani manatul cem'i vel hulubi ma'an, manatul cem'i fakat, manatul hulubi fakat, bunların hepsi iki cüzlü de olabilir, çok cüzlü de, çok cüzlü de olabilir. O zaman şurada şey, o da caiz. Mutlak infisaldir. O zaman ne oluyor? Mutlak infisal dediğin zaman sayı ya zahittir ya değil. Zahit olmayan ya nakıstır ya müsavi. Yani lafız itibarıyla, lafız itibarıyla, zahir itibariyle orada birçok cüz varsa da hakikatte ne var? İki cüz arasında infisal var. Tamam. Peki. Velemma feraha. Ne zaman ki fari oldu Musa'nın ifadetleri orada bırakıyorsun.